أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. دیزنه ترغیبات ذکر پی جهاد تا تیخیری روکو گانو کی دام ترغیب دی جهاد تا ورپسین ترغیب دی داو گوره یو خو منافق خلق دی چه اغدا اللہ لار کی جهاد نکی و دا محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ملگردیا نکی بانی مانی کی ایو ایمان والدی چه اغی فسخته کم سخت و حالاتو کم دا محمد رسول الله ملگردیا کړی دا او الله په دین او ایمان کلک پاتې کړی دي. تاسو هم داسې خلکو ملګری شئ. یا ایها الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا الله، همیشه یره کوئ د الله نه، وکونو مع الصادقین، او شئ ملګری د رښتینو خلکو، د رښتینو خلکو ملګری شئ، ځکه دروغ ډېر ناکاره صفت دی. عبدالله مسعود رضی الله عنه وایي، ان الکذب لا یصلح فی جد ولا حزن، دروغ نه پټوکو کې پکار دی نه په بوکو کې. د دې وجنه د ایمان والا شان داده چې هغه کې دروغ نه وي، هغه رښتیا وي. لکه څنګه چې حدیث کې راځي، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې مسلمان نه هر ګناه کې دی شي دا کې دی شي دا دا، خو مسلمان دروغ نه وي. د دې وجنه الله فرمایل چې تر چا سره ملګری کېږي نو د رښتینو خلکو سره ملګری شه، او رښتینی په ایمان کې هغه خلق دی چې غی دا الله لار کې جهاد کوونکی دی، خپل مال لګی، خپل بدن لګی، ځان کړی خپل به یې وینتوي، دا غی ملګری شي کوونو مع الصادقین. کجه خبر هم دا غیر روانه ده، او ترغیب دی په دې کې اصل کې جهاد ته چې دا صادق ملګری شي. او عام قانون هم دا دی چې ته چا سره ملګری کېږي نو دا ول ندی ته وګوره چې دا سړی خو دروغجن نه دی، که دروغجنی دا سره ملګرتیا مکوا، هغه خپل یار او دوست مو جوړوا. داسې سړی ځان له دوست کا چې هغه صادق دی او رښتینی دی نو ته به کامیابې. ولې که دروغجن سره ملګری شوې نا چې څنګه په بل دروغ وي نو سبا به په تا دروغ وي. د ناکاره سړي سره ملګری شو چې صدق په کې نشته که نه، هغه نن تا ته د بل غیبت کوي نو سبا به بل دستا کوي. ته داسې کس سره ملګری شو چې هغه په بل بدنامې لګوي، نن تا ته لګیا دي غوږونه د لخوریو ډکوي، یې دله بل باندې بدنامې لګوي نو سبا بیا په تا لګوي، تا هم نه پرېږدي. د دې وجنه کوونو مع الصادقین، ځان له ملګری، ځان له امیر، ځان له مشر، هغه صادق سړی جوړ کا. غلط کار سړی خپل مشر مه بوله او ما هغه سره ملګری کېږه. دارنګه ناکاره سړی سره یارانه او دوستانه او تعلق مه ساته چې هغه صادق نه دی. اگر چې ستا خپل لیکه او چې کوم صادق دی او رښتینی دی که نه، هغه که پردیم دی نو ستا خپل دی. کوونو مع الصادقین، دغه ملګری شی دی، یو عام قانون دی. بس دې ته بیا وګوره، په مسلمان د زندګۍ جوړولو لپاره دا یو جمله کافی ده، چې دی بس همیشه دا کوشش کوي چې زما ملګرتیا او زما جوړ زما طرفداری دی، همیشه دا داسې خلک وي چې هغه صادقي رښتینی وي، ښه په خپل خبره کې، په خپل قول کې، په خپل عمل کې، په خپل اعتقاد او عقیده کې. ځکه صدق، صدق د زړه هم دی. دا صادق سړی دی چې د په زړه کې د الله په ذات باندې باور کړی دی، داغه په کتاب یقین کړی دی چې دا داغه کتاب دی، داغه په پیغمبر یقین کړی دی، فرشتې منی، آخرت منی، دارنګه تقدیر منی د خیر او د شر. نو کله د خلو د دې جوړ سره موافق و، خدا صحیح سړی دی. ا کنه خلې د هغه خلاف او غلط سړی دی. دارنګه د عمل کله قران او سنت موافق و، خدا صادق سړی دی. اگر د عمل د هغه خلاف و، دا کاذب سړی دی. او الله وي کوونو مع الصادقین، د رښتینو ملګری شه نو کامیاب به. اوس وی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اصدق الصادقین دی، ته ټول رښتینو مشر دی، ځکه په مکه کې هغه په صادق مشهور مو چې داغه په زندګی کې چې دروغ او شایبه دراغلی معصوم دغه شانتي داغه ملګری صحابه کرام داغي زندګی ته وګوره، داغي په جون کې ریکارد دال چې دای د خلینو دروغ شرته نه وتل چرته نه نه پټوکو کې نه ببو ځکه وي کونو مع صادقین. او بیا وی داسم مکو عبد الله مسعود رضی الله عنه وی چې او تن لګي او د خپل بچی سره یو وعده کوي او سباله بیا دغه خلاف دې دم درو جن دي بچی ته وی داسې بکوم او سباغه شانتیونه کی دروغ وی کنه په د خلافی موکړه یا کور والا ته وی داسې کوم بیا و نکړه دې درو جن دي چاته او ادو چا سره وی چې داسې بکوم هغه بیا تر سره نکی دا درو جن دي د ذات خلق او عمر غره کیږي کونو مع صادقین. زکه عبد الله مسعود رضی الله عنه وی ان الكذب لا يصلح في جد ولا هزل ولا ان يعد ولا ان يعد احدكم صبيه ثم يخالفه ثم يفجره. دا سید ابن کیج د خپل بچی سره یو وعده وکړه خبره وکړه چې سبب ادا سي کوم یادا سي به د خلاف کیو که چې تاسو خبره راشي مخه ته هغه دې پوکي چې بچی دا سي مکول خدا سي زوشو دې دا پاره چې دا ذهن تدار نشي چې دا زما پلار دی وګوراو دا دروغ ما ته ویلي دي ته سبب هغه په دروغ وا مختشي کنه اوبم ستا تابعداري کوي ته چې څه نه هغه بقیخه ته چې د الله کوم نافرمانی کوي داغه نافرمانی شکل به خپل خزه کې خپل اولاد کې ویلي که تا د الله نافرمانی وکړه کنه ته ګوره ستا خزه به ستا نافرمانی که ته د محمد رسول الله د سنت رو گردانه داغه سنت تا ته سپخ کاری یا هغه پورې پشموزه کې ډرامې کوي یا هغه ته تیار نه ستا بچی ستا خبرې ته نه تیار چې ته به تیار نشي اب ستا خلاف ښه په دې دین کې دوره لویه فایده ده د دې وجنه چې صحیح معنو کې یو سړی موحد دی عقیده ر توحید ده د قران او سنت ته عمل برابر دی اولاد بچی ته خلاف نشي کې دې شي ډیر کم کم بدا سي راضي و پکې دا نه وایو لیکن اکثری دا قانون دی چې خامخا پلار ته تلیخه وینو کې پلار ته ځی کنه اجه کله صحیح سره دې نه به خپل کور کې دین بیان نه کنه ظاهر خبره چې دا غو لومبه خبره د دینه دغه خبره بره دنیایي نو بچي به د ابتداء دین زده کوي چې هغه دین زده کو د الله حق او پیژندو نو سباله هغه بیا د مور خپل حق نه پیژني کونو مع صادقین. او سوې ما کان لاهل المدینه ندی مناسب مدینی والا ولا ومن حولهم من العرب او هغه چاله چې غیر چا پیر دی د دې د باند چانو نه د باندونه ای تخلف الرسول الله دا چې دی رستو پاتشي د رسول الله نه په جهاد کې دا ندی چې مدینه والا یا غیر چا پیر باندې چان اغي د نبی له سلام نه جهاد کې رستو پاتشي او غسر ملګری نشي ځکه حکم خدای چې کونو مع صادقین او لا يرغبوا بانفسهم عن نفسه او ندی غره کوي خپل ځانونه داغه د ځان نه د نبی له سلام نه خپل ځان نه غره کوي مان دې خو په ځان مین دی او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم میدان تروان د زغره چولې لا پاغه پروا نشته خپل ځان دا غنه غره کو معنا د سختې مقام دی د تکلیف مقام دی او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا سي پریدي غسر ملګرتیا نه کوي نه ایمان وال چرتم دا سي نه کوي او دا ځکه چې الله په هر قدم دل اجر لیکي ذالک بانهم لا یصيبهم زمان دا رستواله دا منع درستوالی نه درستو پاتې کېدونه د سوج نه ده علت خي ذالک بانهم دا په سبب د دې چې بشکا داخلق دا مجاهدین لا یصيبهم زمان نرسی دی تا هستندا ولا نصب اون استریواله ولا مخمصتون اون لوگا فی سبیل الله دا الله پلار کې ولا یطعون موتا اور دې ګرځي په داسې لارو باندې یغیز الکفار چې غصه کوي کافر ولا ولا ينالون من عدو النيل او نه حاصلې د دشمن نه غنیمت الا كتب لهم به عمل صالح مگر دا چې لیکلی شي دي د پاره په سبب داغه په بدله داغه کې نیک عمل د باندې د الله لار کې سخت رااله سندرااله سړیواله راغې لوګرااله دارنګ په داسې ځای را تیریږي چې کافر غوسه کیږي ښا او دارنګ داغې نه سمال دولت حاصل شي په غنیمت کې دا ټول د مجاهد د پاره اجر دی دا ټول اجر دی په دې لوګه کې الله تعالی ثواب ورکړي دې تل کې هم د ثوابونه دي دې سړیواله کې هم ثوابونه دي دا سه کار چې هغه سره کافر غوسه کیږي هغه یې کې هم ثواب دي دې کې هم ثواب دي چې داغې نه حاصل کړو د غنیمت په شکل کې دا غنه قبضه کړو لا ينالون من عدو النيل الا كتب لهم به عمل صالح مگر دا چې لیکل شي د دې لپاره په بدل داغه کې نیک عمل جهاد داسې میدان دی چې دای کې هر قدم اخلي کنه نو په هر قدم الله تعالی نیکې لیکینو د قران کریم نسته ګوره ها دا اخبار خبره نه ده دا څه ضعیف کمزور روایت نه دی دا یو مولا دی یو بزرګ دی یو شیخ دی یو استاد قول نه دی دا الله وینا ده چې الله كتب لهم به عمل صالح ادا ذکا چې ان الله لا يضيع اجر المحسنين بشک الله نه ضایع کوي بدل د نیک عملو خصوصا جهاد کو ان کی دا الله پلار کې چې کامل محسن دی او لا ينفقون نفقه صغيره او نه خرج کوي دې څه خرچه لگا ولا کبیرتن او نه ډیرا نه کوي دې څه خرچه لگا ولا ډیرا ولا يقطعون واديا او نه سفر کوي په یو میدان کې الا كتب لهم مگر دا چې لیکل کیږي دا غي د پاره کدی لگا خرچه کوي او کدی ډیرا خرچه کوي کدی څه وادي میدان کې روان دي مزل کوي دا الله د دین د چتوالي په خاطر چې دا الله دین په دنیا غالب شي الله دا غي د پاره اجر لیکي يجزيهم الله دې د پاره چې بدلو ورکی دي ته الله احسن ما كانوا يعملون خيسته بدلا دا عملونو د دې جزاء ان احسن ما كانوا يعملون ليجزيهم الله جزاء ان احسن ما كانوا يعملون الله په بدلو ورکی هر نیک عمل ته احسن ویل شي او دا احسن مقابله دې مقام کې سود او حسن نه احسن دا اصل کې صفت د جزاء مقدر په دې مقام کې لیږي یهم الله جزاء ان احسن او بیا اشکال نشته دې دا پارا چې بدله به ورکی ریتا الله بدله خیستا دا غ عملونو چې دی کوي او ما کان المؤمنون لينفروا کافه او نه د مناسب چې وزي ایمان والا ټول جهاد لا تر خو نشیت لیکنه جهاد په درجه د فرض کفایي کې دی نو څه کسان باړه مې د دشمن سره او سو بداسی چه غیبا دا کور کلی انتظام سنبالی اغیبا دا خپلو بچو تربیت کئی دارنگی اکم چی تلی دی نداغی دا کورونو خبرگیری بکئی ما کان المؤمنون لینفرو کافا سوا دا نفیر عام دا صورتنا چې دشمن داغی و تا تا پا بلے کی ناس کنا او بیا عام اعلان اوشو دا امیر عام دا طرفنا دا بادشاہ را طرفنا چه طولو زی اغی در نفیر عام شکل ہوئی او پا عام حالاتو کی جہاد فرضی کی پائی دی او دلته موتل ظاهره در جهاد د لپاره مراد دی او دام کې دي چې د علم د لپاره لکه رستو آیات کې راځي ځکه الله جل شانو ما کان المؤمنون لينفروا کافه لدی مناسب چوزي ټول ایمان والا په یو ځای باندې نو فلاو لا نفر نو ولي نوزي من کل فرقه د هر ډلې د دینا امن کل فرقه منهم د هر ډلې د دې مسلمانانو نه طائفه سلکسان فرقه غټي ته وي طائفه وړي کنه نو بکار دی چې دا غټه دلې نه یو وړه ډله خوځي څه د پاره لیا تفقهو فی الدین دې دا پاره چې پوی حاصل کی په دین کې دین کې به پوی حاصل ځکه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غنه بس دکړه کوي قران او سنت بس زکې دین دلته څه ته وي قرطبی کتاب او سنت بس بل څه نه قران او سنت بس زکې او لینذرو قومهم او دې د پاره چې بیان د یری بکې قوم خپلتا اذا رجعوا الیم کله چې واپس راوګرځي غیتا لعلهم يحذرون دې د پاره چې ځان بچ کی د ګناهونو نه او دا آیت باندې دلیل لو چې دا فرض کې فائدې د دې وجنه فقہ په دین کې کله فرض عین کله فرض کفایي فرض عین خو هغه علم دې په صحیح عقیده باندې او علم پاغه فروغ چې هغه ته هر سړی محتاجی لکه پاکی حاصلول چې واړه پاکی بسنګ راځي به د څه شویلو یا پاکی د جنابت په صورت کې په کومه طریقه باندې حلکه لرکې وي دارنګې مورز دی روزه دا دارنګې هر هغه عبادت چې شریعت په دبانې فرض کړي دي دا علم داغه فرض دي کده باندې زکات فرض دي داغه علم هم فرض دي علم به حاصلې چې په کومه طریقه ورکم څنګه ورکم ترتیب به څنګه وي مصارف او ته معلومي دارنګې حج به فرض شنو د حج ارکان په جنګلی دا په د باندې لازم شو دا په د باندې فرض عین دي د دې وجنه د دینه سیوا نور احکام چې دي عام احکام چې هر باب د علم د تیادی ناغه د باندې فرض کی فائدې بس لګو کسانو باغز د کړی نور بداغینه ته پوسونه کوي لکه څنګه چې قران کریم وي ولی انذر قومم اذا رج تفسیر مظهری دی مقام کې خه تفصیل کړل بیا د دې مسلې چې دغه خلاصو نه جوړ داو چې ما تاسو ته ذکر کوم چې یو هغه علم دی چې هغه د صحیح عقیده علم دی چې عقیده بسنګ ساتم یا هغه فروع دي اعمال چې هغه الله فرض کړی دي لکه پرده فرض ده روزه فرض ده منص فرض ده روز دارنګه زکات چې پچا مال شته هغه باندې فرض دي چې مال شته هغه باندې حج فرض دي لا فرایز دي دا فرایز خو د دې علم دا فرض عین دی ګوره ها په دې نه خلاصيږي چې پلان کې مولا بکړي زبته ده دا په تخپل دا علم کې تر دې حدا پورې جو دا پیژنې دا ملو علم دې سلو کې علم نه دا موای چې وړه خبره ده مونږ مسلې پیژندل دا وړه خبره ده ډیر کسان دا دي چې په شکل د مولا کې وي او غتره مسلو په دنيشته دې دیوبنیانو کې لوی عالم تیر شوی د مفتي شفیع صاحب ته وي عارف القرآن والا په دې اخر کې چې تا چاته پوس کړو ډیر جی تا سره خو بوس ډیر زیات علمي ناغوته اوس اله د مونږ په مسلو پوه شو زندگی می تیره کړې ده مونږ په مسلو باندې وی پوه شو د مونږ مسلې دومره مسلې وی ښه ته بزان نه پوهه ټول زندگی بس ساده سي تیریږي او تا چې تا کینه نه ته چې حدیث ته کینم لګون ته چې ځان خو پوهه غم چې حدیث کې څنګه طریقه راځي په کومه طریقه باندې بس غسل کوم لکه نن طالبانو ته ملګرو ته ما سبق وینه د غسل خبرې وی چې لامبل په کومه طریقه نبی عليه السلام کول د جنابت نه بسنګ لامبې په کومه طریقه بلاندې یا زنانه د هغه باندې حیض او نفاس راغلي دي لاغې رسول الله به کومه طریقه بلان به طریقه به صحیح ته مون خلکو له طریقه هم ورزی پویږي هم د سنت طریقه سره نو ټول اكو بکوا خو دي خو دا ٹھیک دی چې بدن دی لونکو کې دي شي چې فرض اخلاص شي وي لیکن مستحب نه شو د ثوابون ټول عمر محرومه د محمد رسول الله طریقه تعالی نه درځي ډیر کسان داسې دي چې غیر جنابت نه غسل کوي مخکې ودس نه کوي د علما او واجب وي چې دا واجب دی ښه مخکې به ودس وکي ځان صفا کې او دسته وکړو مسواک ووې مسواک ځان له مستقل سنت دي دا غې نه رستو چې کلام او دسته وکړو بیا بلان دي او بیا بلان بل په کومه طریقه کې یرا اول شروع به کم ځای نه کې سر نه به شروع کې بیا په کم ځای باندې ندا هو حدیث کې راځي کنه اخر کې بس تاسو عملی بیا چې روزین تولیه باندې بزان وچه کنه به وچه اکثر حالاتو کې نبی له سلام بزان نه وچو کله کله ځان وچ کړل اکثری حالات داري د فضیلت چې اوس دا سنوري مسلې دي دا له غسل سره تعلق ساتي دا چې ډېرې مسلې د روزین سره تعلق ساتي نو دا په جندل ګورې فرض عین دی ښا چې اکثر نن مسلمان دا غینه محروم دی بدبخت ولې خواله نه راځي کنه دا دین غو ضروري نه ګڼي او دا وجه اصل کې دا ده چې مشرفیم داسې پېښ شوی چې هغه ول ټوله توجه دنیا طرف ته اړولې و خو دین طرف ته نه وراړولې دلته ګنام نو د بری نه دا شیر روان وړي روان نه روان بس میراثي مسلمانې ما دا کافی ده نور بزنه موس پیجنم صحیح چې موس څنګه وکم نبر وجا پیجنم نبه د دست طریقه پیجنم نبه جمعات کې د ناسي طریقه پیجنم نبه صف کې د درې دو طریقه پیجنم چې دا فرایز دي لازمی دي په دبانې دی او پیجنی دا غ فرایز دي چې مونږ ته دا فرض عین دي ګوره ښه فرض قطعي چې ودوې په دبانې الله بده نه تاسو په لومبه تاسو بدای او دین دا نرو نرو باریکو مسلو علم چې هغه لري علم دي او غډیر شاز او نادر مخ ته راځي دا طلاق مسله ده دا دې مسله دا دې مسله دا هغه ځان لدی چې کله وعده دې کړې دې ته د نکاح مسایل بم ته یادې دم پتا لازم دي چې د خځې حق پیژنې چې دا هغه څه حق دې په ما باندې او زما څه حق دې په هغه باندې د اولاد څه حق دې په ما باندې او زه په کومه طریقه هغه لمنډوال شم کور کې به زما د خځې سره رویه څنګه وي په کومه طریقه به چلېږم شریعت تا ته دا نه دی خولي ته به دې ځان نه خبره اسې له وړ ټوک په وعده به دې کړې بوډا بشي سپینګيري بشي دې نه بم خبر نشي چې د خځې څه حق او زما په څه حق یا اولاد باندې زما څه حق او داغي په ما باندې صح حقوق باندې پیژندلې دي سر نه چې بتا لازم دا غنځ دې علم یادوم چې نن ته ډیر محروم دي مولا ورو ته وایا مولانی ته مولا په شکل کې هیڅ نه خبره مې ته خړو ګنا نشته اخو ډیر لرو او مولا ته نه خبر ایا دا نری نری مسائل لي چې ډیر باریکی چې طلاق او بازي مسلې را لې ته نکاح بازي مسلې را لې تر زاحت بازي مسلې را لې یره په ول اور کړی دي خزاره آمد او کالاله ده او خور شو که خور نه شو او دې سره نکاح کیږي دا به خیر دې کاغذ ځنه نکړي اغلری مسلې دي خدای نږدې چې کوم په دبانې فرض او لازم وکنه د دې پیجنګلی په دبانې فرض وخت دې بزان پیجنې باب العلم قبل العمل دا یو خبره یاد وساته علم مخکې د عمل نه دي تا باندې روزه فرض ده نو مخکې به دا غي علم هم حاصله چې روزه په کومه طریقه به سر ته کومه د دې نیت په څنګه د کم ټیم نه به کومه دې کې څه څه نه ځبن شوې ما سبا نه کومه او نبی له سلام څه طریقه وا په کومه طریقه غروجنې دا وته خامخاز لکې کنه حق در باندې فرض دي نزان به خبره کنه چیرې زبې احرام د کم ځای نه تړم میقات زما کم ځای دی احرام طریقه به څنګه وي اې کیسه استعماليږي سر به پټوم او کنه په کې به زو صادري په کومه طریقه باندې به استباع کوم ما نه احرام چې کله تړي په حالت طواف کې بیا به رمل کوم کنه به کوم لومبه طواف طواف قدوم څنګه دی بیا رسو چې طواف دې کوم اخري زیارت هغه څنګه دی دارنګه سعي څنګه ده دارنګ مینا کې زما اوس یدل چې کیمپ مالا ګولې څه چل بکو معرفت ته بسنګم دا به پیژنې کنه چې کړه تابانه حج فرض دي لازم دي په تابانه بغیر د دې نه عمل توکي تاسو د یو سیز علم نشته یو سړی ته د 10 طریقه نه معلومه شو دا بالکل غیر کې پادشي اب او د سوکړې شي څنګه به وکړي هغه د علم نشته یو سړی ته د مونږ علم نشته او دا پته ده نشته چې فرض په دې طریقه کېږي سنت په دې طریقه اب وکړې شي دې وژنلو به علم دي دغه سيزونو چې کوم پتا الله فرض کړی دي نو هر مسلمان با عالمی په دې فرایض د یاد ساته غوري خان هر مسلمان 24 غنټه کې چې په دې باندې کوم فرایض لاګو کیږي کنه 24 غنټه کې د دې علم هم فرض دي چې دا غي نن ډیر عوام خو سکه چې خواص محروم دي عوام په لری خبره ده خاص خلک دي مولا چې ځان ته وي اکل کړه قران هم غړول دي اګه نه لک تاسو کو نه دا ته پته ولګي چې دې هم سودم د شین دي کار خراب دي تاسو کوم مسایلو نه پويږي پورا ا دغه تاسو په مسایلو نه پويږي د روزي په مسایلو نه پويږي هغه فرض په د باندې چې د پیجنګلې ته بل ته څنګه تعلیم ورکې بل ته څنګه خبرې کې حدیث خو چې بیان هغه ټول غلط وای الفاظ هم غلط دي او معنا هم غلط ده نو ته څنګه وای خلکو ته تعلیم ورکې اول نه خو خپل سم کو صحیح کا چې کله تا خپل سم کو ته په عالم شونه داګه درسته به بل ته بیان کنه نه نه دا څه زمانہ لړندو وخت نه لړاند دي بس لړاند د لاس غرګې دي ورولي حدیث بیاني حدیث ټول غلط وای پدیم نه پویږي دا ټکه ما څنګه وای دا خو ځان کافر کوم کدا ته وایم ځان ته کافر کوي دا چې ډیره دنیا د چ پدې کې اختلافه حالانکه دا یو ډیر لوی انن سبا و بار اگړه شه ده و با ویخه و با ده هغه دا حدیث په دغه مطلب نه پویږي سر نه چې دا څه شیری ته سم معنا کې دا ځان لګیای نو الله دې رحمو کې حال ډیر خراب او قران کریم دا ویلو چې سکسان به علم زده کی چې د باریکو علم غیز دکو د فقه هر باب غیو پیجندو بیا به نور دغې نه تاسو کې مسایلو کې ولینذرو قومهم اذا رجعوا الیهم او دې د پاره چې بیان وکي د یری خپل قوم تا کله چې واپس راوګرځي غی تا لعلهم يحذرون دې د پاره چې دې ځان بچ کی د ګناهونو نه د ګناه نه بالا غزان بچ کی کنه چې ته او پیجنې کنه د دې وجنه د مقام کې ابو سعودي فيه دليل على ان التفقه في الدين من فروض الكفايه دې کې دلیل لې چې د دین په هر هر مسله ځان خبرول او کوشش کول چې ډونګه په کلار شمدا فرض کفایه دي او ان يكون غرض المتعلم الاستقامه والاقامه للترفع على العباد والتبسط في البلاد او دا چې غرض د شاګرد او د کلکونکي د طالب بدایي چې د خپل هم برابر شم او نور او تم نصيحت کوم غیم برابر شي مقصد بيداني چې په خلکو بزان کول کولا کوي او مقصد بيداني چې هغه په دنیا حاصلې کما هو دیدن او ابناء الزمان والله المستعان لکن نو چې د خلکو دغه طریقه را یوجزه ګورم نو مولا د علم نه کړکه جوړ کړی د اخکار پکې کوي خارونه پکې راډینګي پس دا کار خدای دې پیسې په راځه مکیخه نو پدې د خلکو نه پیسې وي کله په یو شکل او کله په بل شکل دامونه جوړکړي دي خدای دامونه جالونه یې دي خلکو ته نو کله دې په یو طریقه پیسې راغونډي کله په بل طریقه دا علم تا دې د پاره ځکړو او کله کله خو ځوم نه دي اسی ځان شامل کړی نو مې بګلی کله جدام په مولانو کې کلکلاګانو کې دي او پویږي په ټکیم نه اغه هم لګي خلکو ته د مولا په شکل کې ځان ښکار کوي او دا غینه فائدې حاصلې ښه ولانځي ولوچی دې مقام کې مدارکم لیکل دي چې د علم مقصد د علم خورول دی او په عمل کول دون الاغراض الخصيصه من التصدر والترؤس والتشبه بالظلم في المراكب والملابس غرض خصيصه د علم نه چې وسړي ځان په صدر کم ځان په مشر کم او خلکو کې بزان قلقلا کم بیا د ظالمانو سره تشبو کوي په ډیرو کارونو کې لکه د ظالم غنتکار کی غریب په بد لګي هغه ته پسپک نظر ګوري دغه مولا صاحب ناشته ایو خان چراشی یو ملک راشی نو دې د لری ورته او خان دي داسې ښه خوشاله شي او حشاش بشاش شي او ګیر چا پیره دې نګر زیل داول راولې او غریب چې راشي نه ابو سلامونه کوي دې د لاس تاسو یخي اساس دې بګوتې او سره داسې کیږي دا حال دا ډیر داسې دی په دنیا کې دا غي حال دا دی ناس په کوم ځای دی ناس دې علم په ځای باندې چې خلکو په نظر کې غلوي سړی ښکاری خلکو د ډیر په درون نظر ګوري او داغه عمل دا دی غرض خصيص دی تشبوه د ظالمانو سره کې کله په مراکبو کې کله په ملابسو کې سورلو ته وګوره هغه تنظیم ته وګوره ډیزاین د سورلېم هغه تیار کړل چې کوم د ظالمانو فاسقانو فاجرانو دنیا پرستو دی جامع په داسې طریقه باندې چولې دي چې کوم د دنیا د باطل پرستو دی ښا ولاده په نسيزان په ځای راځي ته باریان شي دلته څنګه ولاده ته پنسو ته وګوره لکه د بډای خځې په شان روان دي عوام خلک کوي غریبانان خو خبر مې ته مولا ځانته وای تا څنګه راکته کړې دا څو ګور ورته ملابسو کې مو ګوره جامو کې مو ګوره هغه جامو کې د انګريزانو پیخي کړې دي ولا ته څنګه ځانته دینواله وای دینداري تاسو ته شبو دارنګ اولاد ته وګوره نو دا غیم ډیزاین ټول د يهوديانو دی یې ډیزاین نه سواراو دی کنه پتا ته پتهول کیږي د خپل شانته دی دا خو هغه شان نه د خپل د کور دیوال ته بارملکی فارمیکا چولې ده بارملکی فارمیکی وته چولې ده رقم جنرالي چې عام خو پرې نه چې خاص خلکوم داغه تصور نشي کولې دا رقم جنرالي ترې وجنه مدارک کوئی دون الاغراض الخصيصه من التصدر والترقص والتشبه بالظلمه في المراكب والملابس او دا شانته خازن بیا خبره کړې و د امام شافعي رحم الله قول نقل کړو چې علم طلب کول ډېر لوی فضیلت لري خو دې کې بخپل مقصد صحیح کې ښا چې مقصد زما د علم نه عمل نه یو دا چې مثلا مې زکه خپل او په عمل کوم زم دا چې دا به بل تر رسوم په دین یت باندې چې الله مال اجر راکی ولی هغه کس چې ما په مسله پوکو او په مسله پوه شو په عمل کوي کنه او سباله به بل تخي زبر دنیا نه تلیما او الله به مال اجرونه راکی زبر دنیا نه تلیما او ما په دې بسو ابونه لیکل کیږي صدقه جاریه دی ته وي ښه علم صدقه جاریه ده تدې وجنه خازن امام شافعي رحم الله قول نقل کړو چې طلب العلم افضل من الصلاه النافله یو سړی چې علم طلب کوي مراد دې احکام علم طلب کولی خازن ویخه نو یاد نفلی مونږ نه غوړ یو سړی د سانه تر مقامه مونږ نه کې بل لګیاله مسله یادی سر داسې راځي کې مسله ځان لیا دی کتاب ځان لیا دی یاد مونږ مسله ده یاد روزي مسله ده یاد زکات مسائل دي ا دې کوشش کې چې دا زوات کم زبط ته اصل کې زموږ خلکو د زوات وای کنه زوات کو نو دا لوی درجه لري ښا نفلی بندګې نه دي درجه اوچته ده ښا ډېر لوی مقام دی لري د امام شافعي رحم الله قول نقل کړو قران کریم هم وی په مقصد با علم کې دای چې خلکو ته بیان وکما چې کلاغي مسلې ته او ته پوسی نو ځان به د ګنا نه بچ کی کنه چې کله دا مقصد دانه دي دا مقصد په نور سره مقصد به دار دی چې بس دار چې درنه امامتي او پای کې خغه ټاړه راځي خلوې پیسې پکې پیدا کیږي او بیا دا چې تایزونه مایزونه بم کوم دمونه ممونه و ما جوما او یا په نکاونو میکاونو دي سيزونو باندې مراټولو مراد بل څه مقصد دی چې د دنیا راټولې او بیا انو بانو سره دخل کو نه پیسې وي نه دا خو لوی ظلم دی دا خو علم مقصد نه دی دا خو هغه آخرت ځان لونه ګټو بلکې علم د دنیا د پاره شپ کا جوړ کړو دا هغه مقام چې عبد الله ابن مبارک چې کله پته وته لګیل چې اسماعیل ابن علی قاضی شوی دی بادشاہ ډیر نږدې سړی دی دا هغه ته راغل نه خط لیکو چې یا جاهل لغو ملګری پادشي ول درس يا جاهل العلم له باذيا تستعد به اموال المساكين اهتلت للدنيا ولذاتها بحيله تذهب بالدين اين رواياتك فيما مضى عن ابن عون وابن سيرين اين رواياتك في سردها في ترك ابواب الصلاتين ان قلت اكرهت ذا باطل زل حمار العلم في الطين شيرون يودولك الخا چو دا علم نباس جوړون کیږي چې د مسکینان او غریبانو مال په ښکار کې تستادو به اموال المساکین تا دنیا ته او داغي خوندونو ته هلي جوړ کړي احتلت للدنيا ولذاتها دا سي هلي چې دین له ختم کړلې به هیلت تذهب بالدين تا روایت څه شو د مخکنو مشرانو سلفونه نه روایتو ک فيما مزا ان ابن اور ان ابن سيريني دا خپل استادان یادي تابعین دي ابن اور رحمه الله او ابن سيرين او څه شو غ روایتو چغی مونږ ته طریقه خوله و چې د بادشاهانو ظالمانو د داسې رئیسانو نوابانو دیرو خواله بنځه به ضرورت ده چې هغه تا خو دی خو کېږي مقصد دې چې دغه نه څه حاصل کوم او اخر کې وی کته وای زه مجبور یم بعضی کسان یې نه مجبوری ده څوک وین قل تو کرهت ز او کرهت ز باطلو دا خبره دی ویډیو به بنیاد ده خدا سی وایا چې زل حمار العلم فی الطین د علم خر په خټه کې وقایت پیدا سولې نه هغه چې څنګه دا اورېدم سمدستي استعفا ورکړې زمانه ده پکار زه چیف جسټس نه صحیح زه قاضي القضات نه صحیح بس دغه نه استعفا ورکړې زه نشم کولی دا دغه شانتی او زمون سلف ښه نیکان خلق امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته وګوره منصور تنکړه وې ته به زما چیف جسټس یې کنه قاضي القضات په ظاهر چې لوی عہده ده د ټول ملک د افتا کار باغه کې کومه فیصله چې مخه تر حاضرینو دی به فیصله کوي هغه ته سوي وزیر دی اهل نیمه هغه ته دروغ وې پېکه دروغ وایم نو دروغجن څنګه قاضي کې د قاضي لپاره خړومبې دا شرط چې دی به دروغجن نه وي چې دروغجن یې خو به غلطه فیصله کوي ناغنه چې وار پر خطا شنه جیل دیوانه چا دغه شانتی وګوره نور نیکان علما چغې په طریقو باندې ځان بچ کړي د دینخه چغې د داسیز ملو نشي اته نه چې د ظالمانو بادشاهانو مددګارو معاونین جوړ شو جردا ولا ترکنو الی الذین ظلموا فتمسکم النار ها ذکر ویل علهم یحذرون مقصد بدای چې د خلک ځان بچ کینو چې دغه مقصد د نور خلک ځان د ګنا نه بچ کینو خپل ځان نه بچ کی دا مقصد چې نور د ګنا نه بچ شي او ځان د ګنا نه خپل ځان هم بچ کی کنه لعلهم یحذرون دا د علم مقصد ذکر کنو ورپسې بیا ترغیب شروع د جهاد ته یا ایها الذین آمنوا بیا ته ګوره ما کان لآل المدینه ندی جایز مدینی والا ولا ومن حولهم من العرب او غچاله چې غیر چا پیر دی د دې د باندونه د باند چانونه ايه تخلفوا عن رسول الله چې رستو پاتشي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نا ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه او ندی ګوره کوي خپل ځانونه داغه د ځان نا ذالک بانهم دا په سبب د دې چې بشک داخله کو لا یصيبهم ظمأٌ نرسی دی تا ستندا ولا نصبٌ او نسستړی والے ولا مخمصۃٌ او نسلوگا فی سبیل اللہ د اللہ پلار کې ولا یطعون موتا او نه دیګرزی په ولار باندې یغیزل کفار چې غسکی کافرو ولا ینالون من عدو النلا او نه حاصلې د دشمن ناس حاصل ول الا كتب لهم به عمل صالح مگر دا چې لیکلی شي دی د پاره په بدله داغه کې نیک عمل ان الله لا یضيع اجر المحسنين بشک الله نه ضایع کوي بدله د نیک عملو ولا ينفقون او نه کوي دی نفقه صغيره ولا كبيره خرچ لگا یا نډیرا ولا يقطعون واديا او نه سفر کوي په یو میدان کې الا كتب لهم مگر دا چې لیکلی کیږي داغه د پاره ليجزيهم الله دې دا پالا چې بدل ورکی دی ته الله احسن ما كانوا يعملون غره بدلا دا عملونو د دې وما كان المؤمنون او نه دي مناسبو ایمان والا ولا لينفروا كافه چوزي ټول د علم یا د جهاد د پاره فلولا نفر من كل فرقه نول نوزي د هر ډلې د دین منهم د دین فلولا نفر نول نوزي من كل فرقه منهم دهر دلی د دینا طائفتن سکسان لیتفقهوا فی الدین دې د پاره چې پویا حاصل کی په دین کې ولینذروا قومهم او دې د پاره چې بیان د یریو کی قوم خپل تای زار جو الیهم کله چې واپس راشي دیتا لعلهم یحذرون دې د پاره چې دې ځان بچ کی د ګناهونو نام